دایکی بارز روسی هستا بسردانی که کرد با مالی کورکی او با بیرهنانوی روسی باید گاری منالکانیو که هر دمخونی با بینی که ببیت کشتیوان و تیه گیش که او خزینه گوری دایک پیشکشی اکابنو کورکانی خوشویستی و سوزو پروردهی اگر توزه رقش بیل گلیانه هوا یکی سازگاره روش لطوه روش هوا که سردر دبه تو بانی باران لگل خوی دینت انجلتا زور باوردی چاو دیری رو داوکانی دورو پشتی اکر هر بهوی او چاو دیری شارزایی او بوککی هوا فینک دکاتو نشانکانی تاریکی و روناکی چین که دیش تجوره و استاکاتی رویشتنی باریز لی با توی با سر کرد ها؟ بیانیت باش انجلیتا بیانیت باش خوازیارم روش یکی خوش بریتا سر شانکانی از جلانت اما شواته و کدلی خوشا هر واقع کد کده کدلی خوشا بی ولی مالی خاتم دیلا تو که دنگی هاور دیست رومیو اون او تا که بازن بوله لیندهیک ما با من ما بوا با فراشتید با بخوا من نفراشت و بارو پیم که بخوا بد باورت پیلکم اگر نت فراشت بکوانی با پیم لالی با بازن سگا پسوگا که امی کردوا هست؟ بله من بینیم توی ریاری پی اکردو لبردم خواه ای سوران دوا من رومیوم دای کنم زن پیام لدهی تو خواه باورم پیام کنم نفروشت آهای آهای تو خواه باورم پیام کنم دیلم نفروشت آهای کنه آخر انجلی تا اللی سگه کم بینی یاری پیه کر لوانی الاشوه نشارد بیتی و سگه کر آیا من داوالی بردن لیده کم از دکم سگا که توشی ناکوچی کردین رومیو انجلی تا سپاس اندکم تکال لیدکم از دکم زاره کتر لسرم ده هوار مکه بخوا اگر رومیو انجلی تا نبونه اشار را کمان گرم تربو سپاس بخوا هیچ رو نده رومیو اتوانم دواکار یکد لیب کم؟ بگو من برا با مالی بارد پیل او پی او پیری شانوگری بوک کم با منالم پیش کشکا؟ امرو رو جیل دایگ بونی نانی کرازایتی فرمور جوروا سلو تن لبه نخیر بی یه دیل دایگ بون پیروز بینانا ام گولا جوانانش انجلیتا با تو ناس قولی نردوا انجلیتا گولی نردوا گلاکاب نوانن با پیرا توکتی چی زور بختواری عزیزکم زور سپاس دکم رومیو که وقت تو رومیوی تو لگل انجلیتا خوشی دن خستنی و دلی کتکم انجلیتا کتی چی دل پاکا هم روشه لپنزرکی و خوشی دبخشه توا بله هر دم وایا انجلیتا خلچی خوش دوی هر دم حول ده دابو بختواریان پا پا پا پا پا پا انجلی تامنی شرمتی دادم و بلاو کنو خوشی لبینی خالکی چی دوی؟ یارمتی انجلی تا دادم با بلاو کنو خوشی او کچه کی زور باشا ایوانی گوره بگو من رومیو او کچه کی زور باشو نرمو هست نسکا چی براست؟ بله او خلکی خوش دوی و حزی لیارمتی انا اونده بیگرده وقت پا پوله وایا ای چون بخوا اوندم خوش دوی بقید همون تپو توزی دوگل کشکانی جیهان اولیک چون سیر جی آوریکم ول ادبیاتی کارگی خوما استا تمانی ده سالانا ما بستیا لو کاتوی هنوی انا بو مالی روس علی پیت شوا مازیو ولو کار بیقنان بینا با پید نو توا تا اصنی زنی و کچی راسخینی خود نیا نه او با سیر من دکن رو بلای که اتانو بده مستر چاو چی بو اواتید بسر هاتوا نه زنم کاتی تیت لخان سور جورا و نزیگ با والا قلم ارکی دا پیره و بسر سرمان و سیری کرد و تی دا پیره با جوی کان دوا گورا بوینا ما اوی جم لدنجی پی اکاند بی اکاتیگ دی با سردانم تیت لخان باشان پرسی ادی نبر چی دم دوها گوری دا پیرا گرگا که سری برس کرده و ویچی با اوی بدخو بری جان خم مخون بیانی همو تم با تو آدکم نه نه نه لیتا با پیرو چیروکی زور خوش ازانه همون رو جبوم اگره توا بخواه چیروکی زور خوشن حزیلیتی؟ نه نه زور حزیلی چیروکا منش چیروکی خوشی بوده جرموا استا چیر باب جرموا چیروکی گرگ اومار بسر تاو عزیزکم تم خوشه با پیرا باشا ادی پیتونه بیانی انزیلیتا بام کن با جو اگرتن لچیروکا خوش کن زور چاکا با پیرا او بارانا جوانا من بارانم خوش دارد دوم پی خوشا چون کباکم زور حزیلی بو او با پیرم پیوتم کباکم هر دم لجر باران یاری دکر پیو چی ایستا زور دوری خوش بی بیر لگرانو بکت بولا من ایوانی با پیرا بله عزیزکم انشاءالله دگر ریت و لامن انجلیتا هستی کر با پیرتیون هینی که گوره دشاره توا که زور ازاری پیوه دخوات بایده بردن لیده کم کتا کم راستگانت پینالم انجلیتا او شوینه زور سرده تو بو حتیه را کتکم نو خمی منت دبید با پیره پیل من زور دلخوش ابم کاته کل پالتو داده انیشم ازانی چی رو ککانی تو برو یادگاری کنم اباتوا یادگاری خوش کپر یتی لخوش ویستی هندگ لی یادگاری کن شیرینین بلام هنده چیان تالم تو کتوله چی زور دل ناسکی وابزانم استا هز با ازارکانی ناخی منیش دکی با پیره پیل زور باش انجلیتا جویم لی بگرا من دموی امزاره ان تیروکی چی راستقینت با بجرموا تیروکی چی زور غمجینا که باز لپیاویک دکاتوشی حالایک بوا تا استاش پشیمانا اما کارمان یاری بو کشوشل تیروک جیرانه و بو من دالن لیونوی کروم یارمتی دادم که گشت من دکر برو شارکن ایتر بو شیوه من دالن لدور من کوده بونه و یاری من بوده کردن من او کارم زور لخوشویز بو لبروی خنده ده خسته سردمی من دالن نانای بچکولانه شردم لگل من بو لگشتکن لپرشوی دای چی وفاتی کرد بو بلام لیونوی کروم مستی دکر دو کاره لعاستی او نیا خوزگ خواز بو ببی با دکتور لیونو تو کاتی خود بخوینه و بفیرو مده و باش خود خریک که بتا کدنوی بو کلکان والا من دوا نا من حزلو کاره ناکم امیو بما دکتور تکای رم بده روشه لروشان نانا توشی نخوشه چی سخ داد لیونی باو چیشی زور بدا خواد سیری دکر بی اوی بتوانه هیتی بوب که پاش تر روشه نانا تندرستی باش بو بلام لیونی بریاری یک زارچی دا که دبید هر ببی با دکتور باوکا من امیو بما دکتور تایر متی من آلاجارکان بدم ده تلی بزی من بیلی تو برو بیچی خوب پرستی دی برو نه خوب سر پرستی دکن نه نمیو داری چی دیلی را بدبین موا روشی دوائی لیونی ایمی بزی هشت لو کاتو تا استانم بینی و دزانم من هلسو کوتی چی نابزیم برابر کرد بی اوی هول بدم لحظو خولیاکانی او بگم ای باش استا لیون لکوی ها کیم لیه بوا دلین هاتو تا امشاره بو اوی جیان بسر ببا بلام نم بینی و هرچند بیهوده ها چون که به هیش شو ایگ ناتوانم قصه لگل بکم ناتوانم نا ناتوانم هز بشر مزاری دکم باوی که کردم چی بو انجلیتا؟ رومیو، اتوانی یارمتیم بیت؟ تو هزدکی باو کنانا لمیلانو بیا؟ نو هزدکم کلم شعر ما بیتو اتوانی با آسانی بیدوزینو خوزگو بیت با پیرا پیلو نانا زور باشن و پیوسته یارمتیم بدین تیگیشتم انجلیتا تو توی دوباره خیزانکر لسر شادی کب نوا زور جاکه هرچی لطوانم ده هی ای کم با هوریان دو کلکش با کرو آلم که بدوی دابگرن تا ای دوز نوا نوی لیونویا پرچی شی خوالا میشیو تاوکانی شی شینن پرچی خوالا میشیو تاوکانی شی شینن چی تر؟ هیچی تر ام زنیده نزور کمن بلام چون ای خوایا بخوا امی ازور زحمتا کرا آخر تو اشتا نزاری ای اول میلانویا نا اره والله تاب جیو بگرن هاوریان، هر چند کشاکا گران تر بید، بلای منو دوزینوی تارسه رو به دواگرانی خوشتره. دنگی خوالاوایا. با همو شهر دابلاو بینو باوردی به توی اگرین، ولی همو مالکیشه پرسین. اما گران هاوریان؟ نخیر، اما اتوانین. با هاوکاری با سلامو گریفتکان در سر بکوین. زور باشا، لبیانیو دزدکین بگران بدوای. هی، واقع بابروین، هی، هی. تایشینا نایناسم تمانی سی سالان دبی نا بخوا من نایناسم هیز زانیاری تر لانی ها هیوادارم رومیو هارگانی سرکون لدازی نوی باکی لانا چون کنان زبا فروشی بینینی باکیتی دیورن من دالی نجوالا تیرو چی سندی بادو علی بابا و تل نزکا بگرن ام کتر شاوره ما لیلا مامش گرگاکه یا گورم آیا تو نی ناسی؟ آها با پیرو و رومیو یا رومیو هیچی دوزی و دانتی؟ نخیر تا ایسا ایز نیا ها؟ ماما چیو؟ ایما بدوه لونی آگرین حتی بی بی دوزی نو بیگو من تو نانی؟ آها آگرین او بو گیا گرتن لچی رو ککانت خوادان لگاو رومیو زور سپاس ای پیاره اناسی نای لیونیو یا لیونیو نه نه بخوا من نای ناسم ها ای هیت کز لی ایو پیاره اگده ناسی نای لیونیو یا ای مدارا شوانده بچوک ها رومیو هیت کس دوزیه وا دا ایسا هیچ نیا هاوریان زیادتی لده روش بدوی لیونو داده کران بلام هیچ زنی یاری کن لبری ندوزیه و اما او نوچه همو گران بیست ام جارب چین ام بری شر اولا جا بگره رومیو بزنم تو تا استا مندو نبوی لگران بدوی دا نخیر مندو نبم من امیو یارمتی انجلیتا بدم بوی بیکو شادی بخینه نو دلی خلق انجلیتا نتوانه چون که نخوشه من یارمت یادم چوکه اتوانم لبرزای خانوکان سید بکم موک انبالندانه اها تخواتن جوانن بالندکان هلانه علا سر خانو مالی دکتور کاسلا کربو ها چون لبیرم چو چید لبیر چو دکتور دكتور كاسيلا. تي دكتور كاسيلا؟ راست لوان هي شويني ليونو بيبانيا. ها ليوني قلت ناوي ليونيا. تي اي ناسي تخوزو شويني كيم بيبلا دكتور. روميو وري لقلم باب الروين. او ليونيا يا من ديناسم كرشي زور تاكا بدوائك تاكي بابي دادا قرد چند سالگ لامو برها تلا متفیری پزشی بید کراشی زور دلسوز بو لبر او با هموشی و اگیار متیم دا خوی زور مندو دا کرد اتا بو باو دکتور چاکا لیره دی بینی رومیو ها؟ خوش خوش خانه خیر خوازی که؟ زور چاگه کچی خوم کارک من سرکوتنی که باشی بده سینام بس باس دکم گورم بیویز بس باز نکا تماشای که او هوا ها؟ من داله هجارکان ببی پاره سار سردکات ایمن دکتر گز که کم تندرسی تو چاکا ایش بتوانه تو ابم نزیکانه ببی داره روی اگر ریت او بناو یاری بینی ما بله او هوا زور چاکا انجلیتا مشت دوزی ما انجلیتا ایدر خیزالک دوباره کابنا کتا کتا نانا هزده کم باو که دیتا و کتا کم تو خواه اما که با بیرم زور بیریا کم انجلیتا دیزو کم با کن اول لیرون با بیرت چو استش باشترین دکتوری شهری میلانو پیاناسینم دکتور لیونو باوکا من همو خونک علی خوم هنایدی باوکا من زور زور بیدی او مکر ایمش هروه نانا او باوکتا باوکا نانا باوکا خوشم استکم او باوکتا نکم دوای دبور نکم جان جان انجلیتا سپاس بخواه سر کتیم رومیو زور سپاس بوتا خوشویستان تو باره به شادی کبونه و به پیرتیو لوه گیش که حالا بو لبرده موستان لپیش باشا روشی کراکی بلام استا خوشحاله بو انجامه که کراکی پیگیشتوا هر وقت دکتوری شادومان بو به گیشتنوی باوکی و کچشی رینکی بلام رومی زور هستی به خوشی اکر به تایبتی لوه کتوانی یرمتی انجلیتا بده و بلاو کردنوی خوشی و اسودهی لنیوان خلکی ده بلام انجلیتا دلی پچوی که پر بو لخوشی و هست کردن بچک کردنو خوشحال بو بو یارمتی رومیو و لهمان که دا بیری لون هینی اکرده و کشار بویا و هیوه شادی که به خوتای اخواست راسی تا که به تمایی امنی هینی بشاری توا ای به تمانی پیم بلی مازیو بس اواز بینه راسی دماشای اوی که او پیاو دولمانه کنن هاتون با سیدی او پیرا Huh? حياتي. بارز روسی اچه تا کشکی او خانمی کلمو پیش بینی من. رومیو بدوی دا اچه تو لدوی او اچه تنا او کشک. ایا ابی چی روکی ام خانم دولمنده چی بیتو؟ ابی پیوندی روسی با چی بیتو؟ با چی پاری لور اگری؟ امانه بیا کول القیده هتو دا دبینین.